นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้คิดแซ่สายไปในอารมณ์ต่างๆลมเข้าไปลมออกมาแสดงถึงชลาพยาธิมรณะอยู่ตลอดเวลาชีวิตของคนเหล่านี้ไม่แน่นอนเอาความแน่นอนไม่ได้เพราะความแก่ความชราชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่าว่าแต่เราท่านแม่องค์พระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ยังมีการชำรุดทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งได้ดับขันเข้าสู่นิพพานก็แสดงถึงว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้ควรหรือที่เราจะมาลุ่มหลงมัวเมาปล่อยปะละเลยขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้รำลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายที่จะมาถึงตัวเราท่านทั้งหลายดูองค์พระศาสดาคืออย่างวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเทวโลกเมื่อก่อนวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาที่ตาวติงสาเทวโลกเรียกว่าเมืองสวรรค์ไปเทศนาพระอภิธรรมปิฎกตลอดไตรมาส3เดือนเวลาพระองค์เสด็จขึ้นไปก็ดีไม่ลำบากลำบนอะไรเวลาเสด็จลงมาก็มีเทพพระเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมแห่แหนแผ่นกั้งกันลงมาในโลกนี้ไม่ติดขัดจะไปมาทางไหนก็ได้แต่ว่าชลาพยาธิมรณะนั้นย่อมเบียดเบียนรูปขันธ์ของพระองค์อยู่พระองค์ดำดินบินบนเหาะเหินเดินอากาศไปได้ทุกทิศทางในไตรโลกธาตุถึงปานนั้นก็ชลาพยาธิมรณะก็ย่อมเบียดเบียนได้อายุพรรษาของพระพุทธเจ้าได้80บริบูรณ์ก ็อยู่ไม่ได้แล้วจำเป็นต้องดับขันเข้าสู่นิพพานพระองค์ถึงขนาดนั้นก็ยังทานต่อความเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันผ่านให้เห็นเป็นไปหลักทุกขังความเป็นทุกข์ก็แสดงถึงทุกขเวทนาหลักอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดธาตุ4ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นเราจะไปต่อสู้มันไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือว่าบำเพ็ญทานการกุศลรักษาศีล5ศีล8ให้ได้ไม่ว่านอกพรรษาในพรรษาไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาลูกเดียวจึงจะใกล้ต่อความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารได้เพราะว่าพระธรรมมีในสัตถุศาสนาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ภายใน45พรรษาพระองค์ตรัสเทศนาได้พระธรรมวินัยพระไตรปิฎก84,000 พระธรรมขันธ์ไว้ให้มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกประพฤติตามปฏิบัติตามเพื่อจะเดินไต่เต้าเข้าสู่เมืองพระนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มากินมานอนแสนทุรกันดารนี้อีกต่อไปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสงฆ์สาวกทุกๆท่านที่ได้มาตรัสรู้สำเร็จลุล่วงไปแล้วนั้นยอมเข้าถึงซึ่งนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานศูนย์เผาไหม้กิเลสราคะโทสะโมหะให้ดับไปหมดไปสิ้นไปไม่มีความเร่าร้อนเหมือนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายท่านภาวนาแผดเผากิเลสราคะอันมันไหม้หัวใจมนุษย์ลุกเป็นไฟอยู่ให้ดับไปหมดไปสิ้นไปเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งไม่มีความเร่าร้อนด้วยเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกสูดดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสอาหารเย็นร้อนอ่อนกะกะมาถูกต้องกายจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกแล้วท่านละแล้วท่านปล่อยได้แล้ววางได้แล้วท่านไม่กลับเอามาอีกเหมือนเขละนำลายที่บ้วนทิ้งไปแล้วสเลดที่บ้วนทิ้งไปแล้วไม่กลับเอามาเข้าปากอีกฉันใดผู้ภาวนาพุทโธในใจเล็งภาวนาก็เพื่อจะได้เลิกได้ละได้ถอดได้ถอนออกจากกิเลสเหล่านี้ให้ได้เดี๋ยวนี้กิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหานั้นมันเป็นแม่น้ำมหาสมุทรจิตใจของคนเรามันตกอยู่ในแม่น้ำมหาสมุทรลอยคออยู่เหมือนอย่างนั้นแหละ สมมุตินิยมตั้งแต่เกิดมาเขาก็สมมุติให้คนคนนี้ลูกหลานคนนี้จะให้ชื่อว่าอย่างไรชื่อนายกอนางขอสมมุติแล้วเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้คนโน้นคนนี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่งตั้งผูกมัดไว้ให้ติดอยู่ข้องอยู่จะรักษาศีลภาวนาก็ภาวนาไม่ได้สมมุตินี่มันมัดไว้อยู่ถ้านั่งสมาธิภาวนาก็บ่นว่าปวดนั้นเป็นนี่ต่างๆนานาแต่วันนั่งดูการละเล่นนั่งดูลิเกละครนั่งเล่นไพ่นั่งอะไรที่ชอบใจนั่งเท่าไรก็ไม่เหนื่อยถ้านั่งสมาธิภาวนาให้นั่งขัดสมาธิเพื่อไม่ให้มันหลุดหลุยออกได้ง่ายๆก็ว่าทำไม่ได้มันขัดไปหมดมันเจ็บไปหมดด้วยอย่างนั้นก็รูปขันธ์นี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นทุกข์เต็มตัวเป็นทุกข์เต็มใจเราก็ยังมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นสุขมันสุขที่ไหนมีบาดแผลเจ็บปวดทุกขเวทนาอยู่เก้าแห่งคิดดูให้ดีตาทั้งสองข้างมันสองข้างมันก็เป็นบาดเป็นแผลอยู่ตั้งแต่เกิดอย่างนี้แหละหูมีสองปล่องมันก็เป็นบาดเป็นแผลจมูกสองปล่องก็เป็นบาดเป็นแผลปากที่เราพูดจาปาศัยกันก็เป็นบาดเป็นแผลทวารหนักทวารเบาก็เป็นบาดเป็นแผลรวมแล้วร่างกายของคนเหล่านี้มีบาดแผลใหญ่ๆอยู่ตั้งเก้าแห่งมันสวยงามที่ไหนมันคงยั่งยืนที่ไหนแล้วชราความแก่ก็บีบบังคับให้เป็นไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดยั้งพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เชียร์แทงอยู่ในร่างกายสังขารนี้อยู่ตลอดกาลเดี๋ยวก็เป็นไข้เป็นหวัดขัดจมูกปวดหัวตัวร้อนไม่สบายโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์คนเหล่านี้เรียกว่านับไม่ถ้วนนายแพทย์แผนปัจจุบันตั้งชื่อให้ก็ยังไม่ครบที่มันมีอยู่ในร่างกายสังขารของแต่ละบุคคลเพราะพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตรัสไว้แล้วว่าจักขุโลโขโลกในตาเมื่อใครเจ็บปวดในลูกตาก็ไม่ใช่ของเล็กน้อยบางคนเจ็บเล็กเจ็บน้อยก่อนนานเข้าก็เจ็บมากผลที่สุดก็ตาบอดตาแตกที่เราได้เห็นรูปต่างๆอยู่คือตายังดีอยู่ยังไม่แตกยังไม่บอดถ้าตาบอดแล้วก็เรียกว่าเสียคนจักขุโลโคโลกทางตาโสตะโลโคโลกทางหูหูนี้ก็มีโลกมีภัยถ้าแกชรามาสักหน่อยหูนี่จะดังอื้อไปหมดฟังเสียงธรรมดาสามัญเมื่อเรายังเด็กยังหนุ่มไม่ได้ยิน เรียกว่าหูอื้อหูเหมือนทะลุไปอย่างนั้นแหละเพราะอะไรก็เพราะว่าโลกในหูนั่นเองโลกในจมูกหรือว่าโลกไซนัสเป็นหวัดขัดจมูกบางคนก็ไม่เลือกฤดูกาลฤดูฝนก็เป็นหวัดฤดูหนาวก็เป็นหวัดฤดูแล้งก็เป็นหวัดบางคนจนกระทั่งจมูกดีๆเลยเป็นจมูกลั่นลงไปเลยจะว่าไม่มีโรคอย่างไรมันมีอยู่อย่างนี้โรคปากโรคฟันโรคในลิ้นในลำคอก็เต็มไปหมดคิวหาโลโคโรคในลิ้นลิ้นถ้ามันเจ็บขึ้นมาเมื่อใดแล้วพูดจาปราศัยไม่ได้ไม่รู้เรื่องแต่เมื่อมันอยู่ดีสบายก็ใช่พูดจาปราศัยได้ถ้ามันไม่สบายแล้วพูดไม่ออกพูดไม่ได้เจ็บไปหมดนั่นแหละชิวหาโลโคโลกทางลิ้นกายะโลโคโลกในกายยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ผิวหนังทั้งหมดนี่มันเกิดโรคได้ทุกอย่างโรคหิดโรคเปื่อยโรคขี้ทูดกุดถังโรคเปื่อยผุพังมันเกิดได้ทุกอย่างหนังหุ้มมีอยู่ที่ไหนก็เกิดโรคที่นั้นถ้ามันเกิดโรคใหญ่กว่านั้นก็เรียกโรคไข้ทรพิษผีดาษไข้เป็นขึ้นมาแล้วตายกันเป็นส่วนมากเหลือตายก็หน้าลายไม่น่าดูเป็นหลุมเป็นบ่อลึกลงไปในผิวหนังในกายนี่ก็เต็มไปด้วยโรคยิ่งภายในหนังหุ้มเข้าไปแล้วโรคในท้องโรคในไส้โรคตับโรคตับโรคไตโรคไส้โรคพุงบางคนก็โรคกระเพาะอาหารดูให้ดีร่างกายสังขารนี้เราอย่าไปเพ่งแค่ว่าสวยงามน่ารักใคร่พอใจถ้าภาวนาดูให้ดีแล้วไม่มีที่ไหนที่จะเป็นที่น่ารักให้พอใจยังไม่ตายก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่ตลอดเวลาจะต้องบริโภคอาหารทุกมื้อทุกวันชีวิตจึงเป็นอยู่ได้พอได้หายใจถ้าหากว่าบริโภคอาหารไม่ได้ไม่ลงแล้วชีวิตนี้ก็เข้าถึงซึ่งความตายทุกคนนี่แหละให้เราภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบของตนไม่เฉพาะเพียงแต่ว่าเราฟังทำคำสอนแล้วก็แล้วไปไม่เอามาพินิจพิจารณาให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติก็เลยมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราทั้งที่ก้อนพยาธิโลคาทั้งนั้นก็ยังมาสำคัญผิดคิดว่าเป็นของที่น่าลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ก็เพราะว่าใจที่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นเป็นจิตใจหลงจิตใจไม่รู้จิตใจไม่ภาวนา เหมือนกิมิชาตินอนทั้งหลายที่อยู่ในหลุมส้วมหลุมฐานนั่นแหละแต่ว่าส้วมสมัยนี้มันเป็นส้วมซึมมองไม่ค่อยเห็นถ้าส้วมโบราณแล้วไปถ่ายนอนไปมแมลงวันไปไข่ใส่เกิดเป็นนอนนอนนั่นก็เต็มอยู่ในหลุมฐานบ้วนกินเศษอาหารที่มนุษย์ไปถ่ายทิ้งไว้จิตนี้เมื่อยังละอวิชชาตัณหาในจิตไม่ออกไม่ได้จิตนี้ก็เป็นหนอนมันมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามคนหนึ่งที่จะเกิดมาเป็นคนก็มาเหมือนกับว่านอนมันไปเกิดในท้องมารดาหนอนตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นหนอนพูดได้ปากได้วุ่นวายไปหมดดิ้นรนวุ่นวายหาความสุขในโลกแทนที่จะได้มีความสุขเลยดิ้นไปดิ้นมาหนอนก็เลยมาตายอยู่ในโลกนี้เนี่ยว่าหนอนมนุษย์จิตที่หลงสำคัญผิดคิดว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูข้าเป็นนั่นข้าเป็นนี่เป็นอะไรก็เป็นไปเถิดถ้าเกิดแล้วก็ตายไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วก็มาอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดชาติไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเป็นความเข้าใจผิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแตกดับตายไปเมื่อตายแล้วอะไรมันเกิดขึ้นตายแล้วก็ย่อมส่งกลิ่นฟุ้งซ่านออกมาจมูกได้กลิ่นผีตายไม่สบายใจกินข้าวไม่ลำกินน้ำไม่ลงนั่นแหละกำหนดพิจารณาดูตัวของตัวเองให้เข้าใจทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยอย่างไรก็ร่างกายสังขารของมนุษย์คนเราทุกคนนั้นมันได้มาจากก้อนอสุภกรรมฐานเมื่อได้มาจากก้อนอสุภกรรมฐานมันจะหอมเหมือนดอกไม้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีกลิ่นที่ปฏิกูลอยู่ในตัวของมันนี่แหละจิตผู้รู้มาหลบอยู่ในโลกประขันอันเปื่อยเน่าผุพังมีกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาอย่ามาหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามอันนี้ต่อไปจงภาวนาตีแผ่ให้จิตใจผู้รู้รู้เข้าใจจนเกิดนิพพิทานญาณเบื่อหน่ายคลายออกไปได้ในโลกกิเลสอันนี้โลกกิเลสอันนี้นั้นมันมีมาตั้งแต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานตัวเล็กที่สุดจนใหญ่ที่สุดเป็นคนเป็นช้างก็ติดข้องพัวพันอยู่ในอาการอันเดียวจึงจำเป็นต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังอย่าให้จิตใจมาหลงในรูปในร่างในตัวในตนในเราในของของเราจงกำหนดพิจารณาทุกอย่างในอาการ32ภายนอกเป็นอย่างไร ภายในหนังหุ้มเข้าไปเป็นอย่างไรต้องภาวนาดูให้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบถ้าจิตใจไม่สงบตั้งมั่นก็พิจารณาไม่ได้ต้องให้มีความสงบตั้งมั่นเย็นอยู่ในใจจะพิจารณาอะไรอะไรได้ทั้งนั้นจิตใจนี้จึงจะเกิดความรู้แจ้งแสงสว่างขึ้นความมืดมนอนธการต่างๆก็จะได้หายไปจิตใจที่รู้แจ้งแทงตลอดก็จะปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานี้เป็นธรรมภายในไม่ใช่ว่าผู้อื่นปฏิบัติภาวนาแล้วมันจะรั่วไหลมาถึงตัวของเราเราไม่ปฏิบัติก็ได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะธรรมะปฏิบัติทุกคนจะต้องนำตัวนำกายวาจาจิตของตนเข้ามาสงบระงับตั้งมั่นจนพินิจพิจารณาเห็นแจ้งได้ในจิตใจในตัวในใจของตัวเองแล้วในร่างกายของบุคคลผู้อื่นก็เหมือนกันไม่มีใครวิเศษวิโสกว่ากันมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้มีมรณะความตายขวางหน้าอยู่ทุกคนผู้ที่ยังไม่ตายก็จะต้องไปถึงความตายผู้ตายไปแล้วก็หมดไปชาติหนึ่งแต่จิตกิเลสมันยังไม่หมดมันก็หาทางมาเกิดอีกเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นอยู่อย่างนี้ในโลกนี้มันไม่ไปที่ไหนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าออกมีอยู่ให้ภาวนาทำความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ในจิตในใจในกายวาจาจิตนี่แหละเมื่อภาวนาอยู่พิจารณาอยู่เห็นอยู่ซึ่งหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ได้เต็มที่เมื่อได้เวลาใดเมื่อนั้นเวลานั้นก็จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติเป็นธรรมที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองไม่ได้ไปพึ่งพาอาศัยบุคคลผู้อื่นผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าก็เราก็พึ่งพระธรรมวินัยของพระองค์ทำตามปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระองค์นั้นทุกส่วนทุกประการแล้วความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะปรากฏการขึ้นมาไม่ต้องไปซื้อหาแลกเปลี่ยนเหมือนวัตถุเข้าของภายนอกมีอยู่ในใจมีอยู่ในตัวมีอยู่ในกายวาจาจิตทุกๆคนแต่ว่ามนุษย์คนเหล่านั้นอาศัยความประมาทไม่ได้นึกไม่ได้พิจารณาในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อสิ่งเหล่านั้นผ่านมาถึงตัวเราในปัจจุบันจึงได้ดิ้นรนเป็นทุกข์เป็นร้อนตอนนี้ไปให้เราทุกคนระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าวันนี้เช้าวันนี้แหละเป็นวันที่พระองค์ท่านเมื่อสมัยยังมีชีวิตชีวาอยู่ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาแม่ ผู้บังเกิดกล้าให้ได้ฟังธรรมตลอดไตรมาส3เดือนเป็นวันพระองค์เสด็จจากเมืองเทวดามาสู่โลกมนุษย์จึงให้ชื่อว่าวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวตักบาตรพระพุทธเจ้าเป็นวันทำบุญกับพระพุทธเจ้าแต่ภาษามนุษย์สมมติเรียกว่าตักบาตรเทโวถ้าหมายถึงภาษาอย่างนั้นก็เรียกว่าตักบาตรเทวดาเทวดาไม่มีบาตรพระพุทธเจ้ามีบาตรพระสาวกเจ้าทั้งหลายมีบาตรวันนี้จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในสำนักถ้ำผาปล่องจะได้ตักบาตรเทโวตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเรียกว่าตักบาตรความจริงไม่ใช่ตักบาตรเรียกว่าใส่บาตรถ้าไปตักเอาเข้าในบาตรของท่านก็เรียกว่าท่านก็ไม่ได้ฉันภาษามนุษย์คนเรานี้มันเปลี่ยนแปลงไปความหมายอย่างหนึ่งแต่พูดไปอีกอย่างหนึ่งความจริงก็คือว่าตักเข้าในขันในของเราใส่ลงไปในบาตรบาทนั้นเป็นภาชนะของนักบวชสมณะชีพรามรับเอาอาหารเพื่อนำไปบริโภคให้คิดให้ร่างกายสังขารอยู่ไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์บิณฑบาตเรียกว่าใส่บาตรตักบาตรก็คือว่าตักเอาของท่านใส่บาตรคือเอาของเราใส่ลงไปในบาตรท่านการภาวนาทำความเพียรละกิเลสนี้ไม่ใช่ของยากเมื่อเราละกิเลสไปเรื่อยๆมันก็ค่อยหมดไปเดี๋ยวนี้ที่มันไม่หมดไปสิ้นไปนั่นเราไม่ใช่ละกิเลสมันหาทางเพิ่มกิเลสให้มากอยู่ตัวคนเดียวสบายจะตายแล้วก็ไปหาเพื่อนมนุษย์มาอีกก็เกิดลูกเกิดหลานบานปลายเป็นทุกข์เป็นร้อนไปทุกข์ทำไมเจ้าของเองชอบมันก็ต้องรับผลแหละให้ภาวนาหลับตานึกพุทโธไม่เอาข้าพเจ้าจะไปเพิ่มให้มันบานปลายมันก็ทุกข์ล่ะเวลาทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาทุกข์ไม่ต้องบ่นอดทนเอาเพราะเราชอบทุกข์ไม่ชอบสุขใครชอบสุขก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจสบายใจสบายกายสบายวาจาสบายตาสบายหูสบายจมูกสบายลิ้นสบายใจภาวนาพุทโธอยู่ในฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากกิเลสเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง